quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Spaanse zwoelheid aan het einde van zo'n dag als vandaag. Julio Iglesias natuurlijk. Prachtig. Jordan met Kiera. Kiero, zo is het. Me mucho. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Vol lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen aan het einde van de dag. Avond vol versprekingen, schat ik zo in. Want we begonnen al goed met Julio Iglesias. Hey, in de show vandaag lekkere muziek om je oren dus te verwinnen, zoals ik al zei ongeveer. Hè. Maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan bijvoorbeeld praten met Janine Bransen. Zij is docent geschiedenis en ze schrijft historische fictie. Zie je, dat zit er goed in. We gaan ook praten met Elise Wensvoort. Zij schrijft ook, maar dan allerlei zaken die te maken hebben met onder andere de politie. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij heeft een nieuwe column gemaakt en het gaat over de burgemeester. Over welke burgemeester het gaat en waarom hij de burgemeester toespreekt. Je hoort het straks allemaal hier in jouw late avond. embrace from you. My senses knew the look of lovers in your eyes. And after we first make love, our senses tingled to the touch. Oh, how we hypnotize. Oh, to get the feeling on and on. Oh, just to get the feeling. Holding you closer in my arms, we took to heaven, bringing in the morning light. And after all is said and done, there's only us, we can make it right. So uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een bijzonder nummer uit 2009 van Hollywood and Dead. Circles en Jan Anderson samen met Vangelis met een prachtige hit uit de jaren 80. I Hear You Now. Tijd voor ons eerste onderwerp. Doe de zwaailichten aan, want hier is hij, Herman de Bruin. Ik ga praten met Elise Wensvoort-Oranje. Ze is auteur en ze heeft boeken geschreven. Nou, wat ze allemaal onderzoekt, dat is ongelooflijk. Elise, welkom. Dank je wel. Schrijf boeken over de oorlog. Niet alleen over de oorlog. Niet alleen over de oorlog, maar wel over geschiedenis. Hè? Ja. Want een boek bijvoorbeeld van 1815 over Waterloo. Ook zoiets. Maar hoe kom je erop om boeken te gaan schrijven? Nou, mijn familie woont in Nieuw-Zeeland. En daar was ik op bezoek. En mijn tante die zei op een gegeven moment... ik vind het zo jammer dat ik mijn zusje nooit heb gezien. Ik wist van geen zusje af. Ik zeg, als ik weer terug ben in Nederland... ga ik op zoek naar je zusje, Eva. Ja, ja. Dat is de start van alle onderzoeken geweest. Ik heb Eva gevonden. Ja. En tijdens het zoeken, als je op internet... kom ik ineens Simon Wensvoort tegen... die bij Waterloo heeft gevochten. Nou, die moest even wachten. En dat intrigeerde u wel? Ja, als je daar eenmaal mee begonnen bent... dan is het een besmetting. Ja, ik begrijp dat internet, dat is voor meer mensen zo. Dan komen ze dit tegen en dat tegen en dan blijf je doorgaan. Hè? Ja, absoluut. Dat noemen ze dus wel eens surfen, maar zo werkt het. Ik heb eerst de stamboom uitgezocht van de Wensvoorten. Ja. Die begint hier in Schiedam. En toen hij die klaar had, heb ik een boek over mijn andere opa geschreven. Ja, ja. Dat was een opa, een kind gun je elke zo'n opa. Dat was een geweldige man. Ja, ja. Maar wij wisten weinig van hem. Maar dan ga je zoeken. Dan moet je aan mij vragen. Kan je dat uitzoeken? Ja, ja. En dan ga je aan de slag. En dat heb ik dan gedaan. Ja. Maar dan moest ik naar de archieven in Amsterdam. Want hij kwam oorspronkelijk uit Amsterdam. Ja, dat is nog een heel gedoe natuurlijk om dat allemaal te vinden. Maar heeft dat er altijd een beetje in gezeten? Interesse in geschiedenis? Nee, ik heb... Nee. Nee? Was maar waar. En wanneer is dat begonnen dan? Nou, nadat ik in Nieuw-Zeeland geweest ben. Dus 10, 11 jaar geleden. Het, toen is pas het vlammetje ontstaan over dat ik wil zoeken naar mensen. Want dat is met heel veel boeken gebeurd. Ja. Dat je allemaal een bepaald persoon hebt die je wil vinden. Ja. Ja, uit de Tweede Wereldoorlog ook met name. Waterloo dus eerst. Ja. Maar ook... het laatste boek wat ik heb geschreven, dat is over de rijwielbrancard. Maar die rijwielbrancard, niemand had er in het archief ooit van gehoord. De archivaris ze ook niet. Oh. Het is een fiets, een bakfiets. Ja. En dat is een brancard geworden. Ja, ja. En dat haalt u boven en daar gaat u dan mee dan aan de slag. En dan gaat de verhalen die erbij horen. De mensen die erin hebben gelegen, noem maar op. Ja. Maar het is dus geen fantasieverhaal. Het is echt gebeurd. Het is allemaal echt gebeurd. Ja. Ja. Of hebt u ook nog dingen die zeggen, nou, dan maak ik net even iets mooier van. Nee, niet mooier. Nee, nee. Nee. Ik kan bijvoorbeeld niet schrijven in zo... als ik een echt geschiedenisboek schrijf... dat het mooi weer was, want dat weet ik niet. Nee, ik weet ook niet wat ze tegen elkaar gezegd hebben. Nee, precies. Dat kon ik wel in dit boek doen. Ja, want dan hebben we het over het laatste boek wat u geschreven hebt. Ja. En dat ligt hier op tafel. Ja. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. En daar zijn wel dingen in die mensen dan gezegd hebben... mensen uitgesproken hebben. Dat u zei, weer kon ik niet. Maar dat kon dus wel. Het leven getekend. Ja, doordat ik natuurlijk Lex ontmoet heb. Of tenminste, dat ik heb haar aan de telefoon gehad. En dan vroeg ze wel eens, ik weet dat zij is geadopteerd door een vriend van haar ouders. Ja, want ze komt uit het Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar is de ouders zijn overleden in een vernietigingskamp bij Rebelzen. Ja. En zij is teruggekomen. Ja, in dit boek kon ik dus aan haar dingen vertellen met mijn eigen woorden. Dan hebben we het over het laatste boek wat geschreven is. Maar ik krijg de indruk dat het nog niet afgelopen is. Blijven forsen, blijven zoeken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Is het wel eens ook dat u zegt, nou even niet? Nee. Of gaat het gewoon 24 uur per dag door? Ja. Ongeveer wel, ja. Maar het is, Nou ja, het is een passie. Ja. Kan je zeggen. Nou, soms zeg ik van het is een afwijking, maar het is wel een passie. Ik noem het een passie. Laten we het zomaar doen. Mooi om dat allemaal te horen. En het laatste boek waar we het over hadden was De Zoektocht naar Lexa. En dat is het laatste boek wat u geschreven hebt. En dan kunnen mensen dat vinden bij kirjaboek.nl. Ja. Dat is het punt waar het moet zijn. Elise Wensvoort Oranje, je bent auteur van veel boeken en zoektochten door het internet. Dat gaat je in ieder geval goed af. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Once in your life, you find her. Someone who turns your heart around. And next thing you know, you're closing down. But van de vele, ja, je zou kunnen zeggen, legendarische opnamen van Christopher Cross hier in de late avond. Arthur's Team. En voor Robert Courjoy met Près de ma rivière. De mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep. Natuurlijk. En ook de interessantste onderwerpen. Dus daarom zitten we hier bij de late avond. In een ogenblik trouwens een column van Han van der Horst. Hij is ook weer van de partij. Hij gaat de burgemeester van Rotterdam toespreken. En waarom doet hij dat? Dat hoor je zo meteen na Kylie Minogue en Tears on My Pillow. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, voor zover wij deel uitmaken van de middelgrote gemeentes die Rotterdam omsingelen, zijn we slecht bedeeld. Aan het hoofd van onze gemeentes staan mensen die hun werk op adequate wijze doen. Ha, nu word ik gelijk gecorrigeerd door allerlei wijsneuzen die zeggen: de gemeenteraad is het hoofd van de gemeente. En dat is juist. Ik heb het over burgemeesters. De ene burgemeester is joviaal, de ander verricht zijn taken wat afstandelijker, maar ze krijgen toch, als ze afstand doen van hun functie, een fijn en welgemeend afscheid. Er komt een foto of een schilderij in het gemeentekantoor. Na hun overlijden wordt een keurige straat naar hen genoemd. In Rotterdam ligt het van nu af aan anders. Daar heeft men, zo is onlangs vastgesteld, niet zomaar een burgemeester, maar de beste burgemeester van de wereld. Ahmed Abu Taleb heeft die indrukwekkende titel gekregen, omdat hij alle inwoners van zijn stad, wat hun afkomst ook is, behandelt als Rotterdammers. Half grappend noemt hij zich de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van Rotterdam. Zo lezen wij in de laudatio die de jury heeft opgesteld. Overigens deelt Abu Taleb zijn onderscheiding met Philippe Rio, de burgemeester van Crigny, een stadje met 25.000 inwoners onder de rook van Parijs. Ondanks die geringe omvang is Crigny toch een plek waar alle grote stadsproblemen bij elkaar komen. gedreven door zijn communistische overtuiging, voert Rio een eindeloze strijd tegen de armoede en de hogere autoriteiten die probleemgemeentes zoals de zijne maar het liefst links laten liggen. Samen liet Abu Talib en Rio geduchte genomineerden achter zich, zoals Muriel Bowser, de burgemeester van Washington D.C., Claudia Sheinbaum, de burgemeester van Mexico City, en Gustavo Henri Costa, de burgemeester van het Braziliaanse Guarulhos, die in tegenstelling tot president Bolsonaro corona wel serieus neemt. Dat is vers 1. Vers 2 is wat die titel nou eigenlijk betekent. Ik bedoel, toen ik nog student was in Amsterdam, organiseerde een stel vrienden van mij een flipperkastentoernooi. Dankzij de medewerking van een leverancier wisten ze een zaal van Café de Engelbewaarder te vullen met uiteenlopende kasten die elk hun eigen uitdaging boden aan de deelnemers. Gaandeweg kwamen mijn vrienden erachter dat nog nooit iemand in de hele wereld zo'n wedstrijd had uitgeschreven. En zo werden dan in die zaal de eerste wereldkampioenschappen flipperen georganiseerd. Ik weet niet meer wie won. Inmiddels hebben de wereldkampioenschappen flipperen een hoge vlucht genomen. Maar lieve mensen, jullie begrijpen wat ik bedoel. Burgemeester Abu Talib is bekroond door een wereldwijde think tank van burgemeesters met een hoofdkwartier vast heel bescheiden in Londen. Het doel is de bevordering van behoorlijk bestuur. Daarbij worden democratie en sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel gevoerd. Ook streven de burgemeesters naar meer vrouwen in hun midden. En ze willen allemaal hun steden groener maken. Natuurlijk doen ze hun best voor het creëren van werk. In 2018 werd Valeria Mancinelli, de burgemeester van Ancona in Italië, de beste burgemeester van de wereld, omdat ze de werf in haar stad had gered. En in 2016 kreeg Bart Somers van Mechelen de titel, omdat hij in zijn stad zo'n succesvol integratiebeleid op touw wist te zetten. Overigens vind ik dat van alle genomineerde burgemeesters tot nu toe Claudia Sheinbaum van Mexico City verreweg de mooiste naam heeft. Nee, alles bij elkaar is het best een leuke bekroning die Ahmed Abu Talib ten deel is gevallen. Ook al zoeken de burgemeesters van de wereld min of meer zelf elke 2 jaar uit wie van hen de beste is. Hij verdient ons aller gelukwensen en wij zingen met Magali Datsira, Night and Day You Are The One, hierbij begeleid door de band van Joan Chamorro. Like the beep, beep, beep of a tum-tum, or when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stanley clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shadow is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night, day and night. Why is it so? Why is it so that this longing for you follows whatever I go? In the road, in traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you and night and day, night and day, and night and day. Under the high of me, there's no such a hungry yearning burning inside of me. It's storm and wander through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Is altijd het nevig onderweg. Prachtig nummer uit 2000 hier in de late avond. Zometeen gaan we praten met Janine Bransen. Ja, zij werkt bij de collega's, radiocollega's van Midvliet Radio. En zij schrijft heel veel. Wat schrijft ze zoal en waarom doet ze het? Je hoort het over enkele ogenblikken na Darren Hayes. See you. Ik ga praten met Janine Brandsen. Ze is mijn gast in de studio. Janine, welkom. Dankjewel. Docent geschiedenis. Dat klopt. Niet zomaar een docent geschiedenis, maar ook nog genomineerd geweest voor een geschiedenisprijs voor de docent van het jaar. Ja, geschiedenisleraar van het jaar. Niet docent in het algemeen, geschiedenisleraar van het jaar. Ja. In 2019, dus ook alweer 2 jaartjes geleden. Ja, dat klopt. Ja, genomineerd door mijn eigen leerlingen. Ja. Dus kennelijk doe je die geschiedenislessen wel goed. Want soms zeggen mensen, ja, geschiedenis, dat is zo lang geleden allemaal, ja, zo saai. Ja, oudere mensen zeggen dat vaak. Ik ken geschiedenis alleen maar van 1600 slag bij Nieuwpoort, zeggen ze dan. Oh, ja. Ja. Nou, gelukkig is dat nu anders. We zijn niet zozeer meer bezig met jaartallen stampen. Mm-hmm. We zijn meer bezig met het interpreteren van... van de geschiedenis. Hoe hebben de mensen toen geleefd? Hoe hebben ze zich gevoeld? Hoe hebben ze zich gedragen in die tijd? En we proberen daarmee zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid en de waarheid te komen. En verbanden te leggen mogelijk. En verbanden te leggen, zeker. Ja. Ja. Altijd al geschiedenis gedaan? Ja. Als klein meisje al? Ja, altijd een passie voor historie gehad en een passie voor geschiedenis. Ook in boeken ook. Een boek met een historisch randje is leuker dan een gewoon boek. Een serie of een film met een historische achtergrond is leuker dan een andere film. En waar komt die passie dan vandaan, had ik iets dat te zeggen? Ze heeft altijd in me gezeten. Ja. Maar wat betreft literatuur en dergelijke, dat komt door mijn oma. Dat komt een beetje door... Vroeger was ik al een enorme lezer, dus de hele jeugdbibliotheek had ik wel een beetje uit. Mm-hmm. Toen ik een jaar of 13 was. En toen had je nog niet het young adult genre, wat een beetje nu de overstap is van jeugd naar volwassenen literatuur. Mm-hmm. Dus ik viel een beetje een gat. Ja, ja. En toen heeft mijn oma, die haalde een boek bij haar uit de kast, Gejaagd door de wind, van Margaret Mitchell. Okay, ja. En ze zei, dit vind jij wel leuk, ga dit maar lezen. En dat heb ik verslonden. En dat staat nog steeds in mijn kast, helemaal met grijze kaft. En daarna ben je doorgegaan. Helemaal. En dat heeft me uiteindelijk inderdaad aangezet tot, ik wilde meer weten over de achtergrond van het boek. Ja. Dus inderdaad het abolitionisme, de Amerikaanse burgeroorlog. Dus dat werd ook mijn favoriete geschiedenis stukje. Zat daar al in natuurlijk. Ja. En dat heeft me uiteindelijk ook aangezet om geschiedenis te gaan studeren. Ja. En zelf ook een boek te schrijven. En zelf een boek te schrijven, ja. Ja, dat is ook nog even een apart aspect. Ja, nou ja, daar komt dan dat lezen. Schrijvers zijn ook lezers. Ja, dus, als je nooit leest, dan krijg je geen inspiratie. Nee, dat iedereen die graag een boek wil schrijven, zou ik eerst aanraden om heel veel te lezen, inderdaad. Ja. En met een goed idee ben ik gewoon begonnen. Het schrijven alleen al was mooi. Het gaf mij heel erg veel rust. Ja, ja. En zeker in het afgelopen jaar met corona, rare tijden, mm-hmm, gaf het mij heel veel rust. Ik heb het grootste gedeelte vorig jaar geschreven. En ruimte eigenlijk om te schrijven, denk ik. En ruimte om te schrijven, ja. Vooral ik bleef wel lesgeven, maar heel veel online. Ja. En daar krijg je toch veel meer tijd. Je hoeft niet meer heen en weer. Nee, dat scheelt allemaal wel. Dus daardoor is het boek ook nu al ontstaan. Ja. Het is inmiddels af, ja. Ja, en de titel? Val uit de tijd. En verkrijgbaar bij alle boekhandels, zowel online als lokaal natuurlijk. En dat is niet het laatste boek, begrijp Nee, ik? Het is het begin van een trilogie. Ja. Doe maar. Er spelen 3 vrouwen de hoofdrol in dit boek. Of 1 vrouw speelt de hoofdrol en 2 vrouwen spelen een bijrol, laat ik het netjes zeggen. Maar die 2 andere vrouwen die worden nu geïntroduceerd. En ooit zei Marelle Boersma, een bekende thriller-auteur, die las mijn eerste hoofdstuk van dit boek. En die zei, ik vind het hartstikke leuk. Ze zegt, maar die 3 vrouwen die verdienen ieder hun eigen boek. Nou, een mooi verhaal om dat allemaal mee te maken. Als mensen wat meer over jou willen weten, Janine Brandsen. Ja. Ergens op sociale websites. Ja, ik heb een eigen website, www.janinebrandsen.nl. Daar is alle informatie over het boek. En ik blog ook nog over geschiedenis en onderwijs. Okay. Ook daar te vinden. Dus... Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Janine Brandsen, heel veel succes met het vervolg. En met het derde boek wat er dan nog aankomt. Maar het gaat een jaartje duren, denk ik. Ja, nog wel even, ja. Ja, ik ga eraan beginnen. Ja, het is niet alleen schrijven, want er is ook nog een docent. Ook dat, ja. Dus ja, en een hoop research nog te doen. Dus, ja, precies. Daarom. Heeft tijd nodig. Heel veel werk, maar leuk om te doen, denk Zeker. Ik. Zeker, ja. Je hebt er enthousiast over kunnen vertellen. Dank voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. The long and that road before, it always leads me here, lead me to your door, the wild and windy Beatles, The Long and Winding Road, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf weer met lekkere muziek natuurlijk. En ja, interessante informatie, dus luister dan vooral weer. Tot besluit van de show, The Alan Parsons Project en The Old Bug. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen? Dan wens ik je een hele goede wacht. En ga je werken? Blijf je werken? Dan wens ik je een hele goede wacht. En als je gaat slapen, natuurlijk wel trusten, mooie dromen. Ik ben een beetje van mijn apropos. Heb je dat weer op zo'n dag als vandaag? Heb je niks te doen vannacht? Check dan even onze website, www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ook alles op onze socials. Facebook, Twitter en LinkedIn. Wat de show betreft, tot morgenavond.